गलती तो हम दोनों ने की है, फिर इसकी सजा सिर्फ मुझे क्यों भुगतनी होगी? जरा तू है मेरी की खता।